Edo gelin benim olsaydın da seni vermezdim feleğe, feleğe, feleğe. Güzel Osman salma beni dile gel, annen huridir sen, benzersin meleğe. Neneyle neneyle baktı karam neneyle, çık Suriye dağlarına da bizim ele eleyle. Gel kara yazlım gel, gel sıladan azlım gel, gel baktı karalım gel, gel. Başına, başına, başına. Güneş vursun kemerinin kaşına. Bizi kına başına. Neneyle neneyle baktı karam neneyle, çık Suriye dağlarına da bizim ele eleyle, eleyle. Gel kara yazlım gel, gel sıladan azlım gel, gel baktı karalım gel.